Tanzania ndio nchi pekee yenye wanyama wengi tena kuvutia. Serengeti, Ngorongoro, Manyara, Mikumi pake wanyama wengi waonekana. Watalii kutoka ng'ambo mwakaribishwa, kuona mengi unaporudi kwenu kasimulieo. Watalii kutoka ng'ambo mwakaribishwa, kuona mengi mnaporudi kwenu kasimulie. Serengeti, Ngorongoro, Manyara, Mikumi pake wanyama wengi waonekana. Watalii kutoka ng'ambo mwakaribishwa, kuona mengi mnaporudi kwenu kasimulieo. Watalii kutoka ng'ambo mwakaribishwa, kuona mengi mnaporudi kwenu kasimulieo. Tanzania ina wanyama wengi tena wajabu wa kuvutia. Watalii wote mwakaribishwa kuona wanyama wetu Tanzania. Tanzania ina wanyama wengi tena wajabu wa kuvutia. Watalii wote mwakaribishwa kuona wanyama wetu Tanzania. Wananchi, naomba mwe wakarimu kwa watalii. Watalii mnakaribishwa nchini Tanzania, mje muone wanyama wa ajabu kama vile tembo, simba wakipanda mti, twiga, nyati na chui. Bahari yetu ina mchanga mzuri. Vile vile mnakaribishwa njooni muone mlima mrefu katika Afrika, Kilimanjaro. Watalii wote mwakaribishwa.